राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 20 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम नारायण नारायण राम राम राम के लिए सोचने की बात है। अपने में जो अपना अच्छापन श्रेष्ठपन दिखता है किस बात को लेकर के है? अगर धन को लेकर माने भाई हम बड़े हो गए तो उसमें थोड़ा सा विचार करें, आप धन से बड़े हुए तो बड़े आप हुए कि धन हुआ? धन से आप बड़ी पार्टी हो गई तो धन देने से छोटी पार्टी हो जाएगी, तो आप तो छोटे ही हुए, धन से बड़ा मानना अपनी फजीती करना है। आप छोटे होंगे तब धन से बड़े होंगे, धन से आप बड़े नहीं हैं। आपके बिना धन काम का नहीं है और आप धन के बिना काम के हैं। ऐसे ही आप किसी कुल से बड़े हैं, किसी योग्यता से बड़े हैं, किसी विद्या से बड़े हैं, किसी गुण से बड़े हैं, तो वास्तव में उनसे आप बड़े नहीं, आपसे भी बड़े हैं। आप बड़े किस बात से हैं? आप बड़े हैं भगवान के संबंध से। आप हम अगर बड़े होते हैं तो भगवान के संबंध से बड़े होते हैं, क्योंकि आप हम सब हैं अविनाशी और ये शरीर संपत्ति है विनाशी, तो विनाशी के द्वारा हम बड़े होते हैं तो हम छोटे हो गए। अविनाशी हमें परमात्मा के अंश, परमात्मा के अंश होकर और उत्पन्न और नष्ट वाली चीज से हम बड़े अपने को माने तो ये बड़ी भारी हमारी निंदा है, ये हमारा निरादर है, ये तिरस्कार है, ये अपमान है। हम तो अंश भगवान के है ना, मैं अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। थोड़ा ध्यान दे मेरी बात पर, हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा है अविनाशी, और संसार ये शरीर सब जितने हैं ये सब है विनाशी, तो विनाशी के द्वारा हम बड़े हुए कि हमारे द्वारा ये बड़ा हुआ? वास्तव में विनाशी के द्वारा हमारी बड़पन की बात नहीं है, हम परमात्मा के अंश होने से बड़े हैं। परमा का अंश होने से तो सब जीव है मात्र जितने हैं, नीचे से नीचे जहरीले सांप बिच्छू आदि भी है तो परमात्मा का अंश, तो उनसे सबसे बड़े कब होते हैं? कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लायक शरीर को प्राप्त हुए, इस बात बड़े हुए। शरीर बड़ा नहीं हुआ है, बड़े जो परमात्मा है जिसके हम अंश हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति के लायक सामग्री मिली है, वो सामग्री है मानव शरीर। तो मानव शरीर से हम बड़े हैं, परंतु शरीर बड़ा नहीं है। धन से बड़े होते हैं तो वहां धन बड़ा होता है, हम छोटे हो जाते हैं। आप विद्या से बड़े होते हैं तो विद्या आपसे बड़ी हो जाती है, आप छोटे हो जाते हैं। आप बल से विद्वान है, बड़े हैं तो आपसे बल बड़ा होगा, आप छोटे हो गए। हम अगर परमात्मा की तरफ चलने में होते हैं तो आप बड़े होते हैं, हम बड़े उसे भी। अब ध्यान दें सब भाई लोग, हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हम बड़े होते हैं। बड़ से या बड़ होते हैं जो बावन भुजदंड, बड़े परमात्मा है उस तरफ वृत्ति होने से हम बड़े होते हैं। ये चीजों से हम बड़े बड़े नहीं होते। शेर जी श्री जयदयाल जी एक धनी आदमी था, बीमार। तो बीमार के पास में एक सभ्यता की नीति जाता जाना होता है, और बीमार के पास जाकर के बात करनी, उसे बीमार को परमात्मा की तरफ वृत्ति लग जाए, ऐसे भाव से वो गए थे शेर जी। तो बात चली तो धनी बोला कि महाराज, धन के पास सब आते हैं, धनवान के पास सब आते हैं। तो शेर जी बोले कि धन के पास सब आते हैं, धन के लोलुप महात्मा नहीं आते हैं। कहते हमारे पास कई महात्मा आते हैं, महात्मा में साधु। तो साधु वे ही आएंगे जिनकी धन की गर्ज होगी। धन की गर्ज के बिना धनी के पास जाएंगे क्या कोई? धनी के पास तो धन की गर्ज वाला जाएगा, विद्वान के पास विद्या गर्ज वाला जाएगा, मतलब परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला धनी के पास जाएगा। वो परमात्मा को प्राप्त हुए कोई महात्मा उनके पास जाएगा, क्योंकि उनको चीज किसी जरूरत है? परमात्मा की जरूरत है। परमात्मा की जरूरत जब तक जागृत नहीं होती तब तक भाई मनुष्य शरीर सफल नहीं होगा। ये बात मार्मिक है, ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। जब तक भोगों को संग्रह की तरफ लगा हुआ है तब तक पशु से ही नीचा है। तो पशु बेचारे खा लेते हैं, पी लेते हैं और जहाँ छोड़ मिल बैठ जाते हैं। अरे जगह भी बड़ी रोकता है, रुपये पैसा ज्यादा रोकता है, चीज वस्तु ज्यादा रोकता है। तो ये पशु से नीचा हुआ, दूसरों के काम नहीं आने देना, अपने कब्जे में कर लेता है। पशु विचार कब्जे में नहीं करते, वो तो जितने निर्वाह इतने काम कर लेता है। ये बहुतों की चीजों को रोक लेता है। तो ये बड़ा तभी होता है जब भगवान ही तभी चलता है। तो भगवान की तरफ पशु पक्षी नहीं चल सकते। तो सज्जनों, श्रेष्ठता परमात्मा की तरफ चलने से ही हमारी वास्तव में इज्जत है। पदार्थों से, रुपये पैसों से, गुण से, विद्या से, योग्यता से, व्याख्यान बहुत बढ़िया दे दिया बड़े हो गए, ऐसे बड़े नहीं हो गए। व्याख्यान देने वाले के लिए तो श्रोताओं की जरूरत होती है, श्रोताओं को व्याख्यान देने वाले की इतनी जरूरत नहीं। यानी तो वहां ले जाए, वहां से कहीं कहीं नहीं सुन लेगा, पर व्याख्यान देने वाला कहीं कहीं दे देगा व्याख्यान। ये बहम होता है, बहम कि हम वक्ता हो गए, बड़े हो गए। वक्ता हो गए तो श्रोताओं के गुलाम हो गए, हम गुरु बड़े हो गए तो चेलों के गुलाम हो गए, हम धन से बड़े हो गए तो धन के गुलाम हो गए, हम योग्यता से बड़े हो गए तो योग्यता के गुलाम हो गए। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं अपनी स्थिति है उसकी वास्तविकता बताने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? अपने आप जो मानते हो हम गाने बढ़ जाने से बड़े हुए, तो आप बड़े नहीं हुए। गाना बनाने बड़ा हुआ, अगर गाना बजाना नहीं होता आप बड़े नहीं हुए। तो आपकी बड़ाई कहाँ हुई? दूसरी ओधारी बड़ाई से बड़े हुए हो आप। धन से बड़े हुए तो धन के कारण बड़े हुए, धन नहीं हो तो छोटी पार्टी हो जाएगी। तो आपकी इज्जत तो धन के कारण, तो इज्जत धन की है आपकी। ऐसे व्याख्यान देने से हम बड़े हुए तो हमारी बड़ाई हुई व्याख्यान की, बड़ा व्याख्यान हुए हम हुए। अगर व्याख्यान न दे सकते हम छोटे, तो हम बड़े तब होते हैं जब भगवान की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपकी इज्जत वास्तव में कब है, आप इज्जतदार कब है, कि जब आप परमात्मा की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर की महिमा केवल परमात्मा की तरफ चलने के कारण है। भोग तो स्वर्ग में ज्यादा है, ब्रह्मादिक लोग ब्रह्म लोक आदि में ज्यादा है, सुख ज्यादा है। तो अब्रह्म भूना लोग पुनरावर्ति न, ये बड़े थोड़ी हो गए, क्षीणे पुण्य मर्त लोग संति। तो हम लोग बड़े होते हैं भगवान की तरफ चलने से। मानो हमारा जो उद्गम स्थान है, हमारा जो असली अंश है जिसके, उसको प्राप्त करें तो हम बड़े होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु से हम बड़े नहीं होते हैं, हम छोटे होते हैं। क्योंकि बड़े उससे हम मानते हैं तो हमारा तो निरादर होता है कि नहीं, आपको ख्याल में आएगी नहीं पता नहीं। परंतु हम धन से बड़े हुए थे तो धन बड़ा हुआ, हम नहीं बड़े हुए। और हम अगर भगवान के भजन से बड़े होते हैं तो हम छोटे कभी हो ही नहीं सकते। धन से बड़े हो, धन जाने से छोटे हो जाएंगे, गुण से गुण भूलने से बड़े हो जाएंगे। किसी वस्तु से, किसी योग्यता से, किसी वस्तु किसी से हम बड़े होंगे तो उसे जाने नहीं हो जाएंगे। पर भगवान के कारण बड़े हों तो छोटे कैसे हो जाएंगे। काश्मीर के राजा जंगल में गए तो वहां एक संत मिल गए। तो काश्मीरी राजा ने पूछा कि आप कौन है। उसने कहा आप कौन है। कहते मैं राजा हूं। साधु बोले मैं महाराजा हूं। कि महाराज, आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं। तो राजा बोले कि मैं चाहे जिसको अपने देश से निकाल दूं, चाहे जिसको दे दूं, कितने धन दे दूं, लाख रुपया दे दूं। अच्छा, चाहे जिसको निकाल देगा। हाँ, अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये आपने क्या पैदा होती है, क्या काम आते हैं ये, इस वास्ते देश निकाल दीजिए और लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपये आखरा लगा गए, चुप हो गए। तो आप महाराजा कैसे हैं कि मेरे कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ, अब छोटा बनाओ, आप तो निकाल नहीं सकते मच्छर को, अरे अभिमान करता है जिसको निकाल दूं। ये भूल है, एक बढ़िया चीज है, मिथ्या अभिमान है ना। चाहे जिसको निकाल दूं, या निकाल सकते नहीं मच्छर को भी, अभिमान किया इतना बड़ा। तो वास्तव में इन चीजों से आदमी बड़ा नहीं होता भाई। हम बड़े होते हैं परमात्मा की तरफ चलने से। बिल्कुल दरिद्री है, कुछ पास में नहीं है, परंतु भगवान में लगा हुआ है तो वास्तव में वो बड़ा है। क्यों, असली क्या है, असली आप हम सब भगवान के अंश है, वो अंश बड़ा है। ये शरीर है, संसार है, रुपया पैसा है, ये बड़े नहीं है, ये तो नाशवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या शरीर अविनाशी होता है, क्या धन अविनाशी होता है, क्या ये गुण है ये अविनाशी होते हैं। ये व्याख्या ने करा है कि अविनाशी होती है चीजें, विद्या अविनाशी होते है, बल अविनाशी होता है। आप अविनाशी है, चीजें अविनाशी, इससे आप बड़े कैसे हुए। अपनी फजीती करने में आप राजी हो गए, अपनी बेइज्जती करने में राजी हो गए। हम धन के हमारे बड़े हैं सब, हम ब्राह्मण हैं बड़े हैं, साधु है बड़े हैं। क्षमा करना भाई, अकल कहाँ गई है। हम साधु होने से बड़े हुए हैं, तो साधु बड़ा हुआ आप बड़े हुए हैं। क्या साधु मेरे घुस दिया, बदलने वाली चीज, उससे आप बड़े हो गए। आप न बदलने वाले, तो आप न बदलने वाले न बदलने वाले के सब तरफ जाओ तो बड़े हो जाओगे। क्या जिसके अंश है आप, कोयला होता है ना, कोयला हो नहीं उजला सोमण साबण लगा है, साबण लगा साफ कर दो तो कोयला एक तरह जो सोमण साबण हो जाएगा ठीक है। तो साबुन से कैसे हो जाएगा, वो काला क्यों पड़ा है, अग्नि से दूर हो तो अग्नि मेरे को चमक उठेगा। ऐसे हम काले क्यों पड़े हैं कि भगवान से दूर हो गए, और भगवान के सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म को त्यागना सही तब ही। तो हम बड़े तब होते हैं जो हम जिसके हैं अंश, जिससे हम पिछड़े से काले पड़े हैं उसकी तरफ मुख हो जाए, उसके सन्मुख हो जाए हम बड़े हो जाएंगे। तो आप हम सब विचार करो कि भगवान की तरफ चलना है। अब इसे शूद्राचार्य भजते मां वंदन विभाग भगवान का भजन करता है ना वो बड़ा होता है। भगवान की तरफ चलने से ही हम बड़े होते हैं, और किसी तरह से बड़े नहीं, रिद्धियां सिद्धि आ जाए तो बड़े बड़े नहीं होंगे हम। वचन सिद्धि जा तेरे बेटा हो जाएगा, उन्हें बेटा हो गया तो बेटा उनसे बड़ा हुआ तो बड़ा बेटा हुआ तो आप हुए। आपकी हमारी इज्जत है परमात्मा की तरफ चलने से। इस वास्ते हर एक भाई को निश्चय करना चाहिए कि हम भगवान की तरफ चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। क्यों आपने सम्यक व्यवस्थित विषय किया, उसमें आपने निश्चय बहुत अच्छा किया है। भजन ही करना है, भगवान की तरफ ही जाना है, आप स्वयं ही बड़े हो जाएंगे, स्वाभाविक बड़े हुआ। सन्मुख हो जीव मोह जब ही तो जन्म कोटि अज्ञानी पाप नष्ट हो जाए, पाप महाराज पवित्र हो जाएगा, अपवित्र दूर हो जाएगी। तो अपवित्रता आई है वैसे अपवित्र से अपवित्र लगाने बड़े हो जाएंगे। क्यों मल की जाए मल ही के धोए। तो असली चीज क्या है कि भगवान का उद्देश्य बनाओ। आप धनी है तो भगवान की प्राप्ति करना है, गरीब है तो भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान की प्राप्ति की तरफ चलने से हम बरोबर हो जाते हैं, छोटे नहीं रहते, और धन के द्वारा बरोबर कोई दो आदमी भी नहीं होंगे, विद्या के द्वारा दो भी बरोबर नहीं होंगे, बल और वस्तु के द्वारा कोई बरोबर बरोबर नहीं होंगे। अरे भगवान की तरफ चलने बड़े हो जाएंगे। धन सबको बरोबर नहीं मिलता, भगवान बरोबर मिलते हैं, छोटे मोटे मिलते हैं। ब्राह्मण को ऊंचे भगवान मिलेंगे, शूद्र को छोटे भगवान मिलेंगे, क्यों धनी आदमी को बड़े भगवान बड़े मिलेंगे, निर्धन छोटे मिल जाएंगे, साधु को बड़वा भगवान बड़े मिलेंगे, गरीब को छोटे मिलेंगे। तो हमारी इज्जत भगवान की तरफ चलने से है। वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, योग्यता को लेकर, गुणों को लेकर, धन संपत्ति लेकर, जमीन जात ले लेकर हम बड़े नहीं होते, हम छोटे होते। इनको लेकर बड़े होना है ना, वो अपनी फजीती करना है, अपनी बेइज्जती करना है, और इज्जत बढ़ती है। बोलो, राजा होने से हम बड़े हुए तो राज्य बड़ा हुआ था, बड़े हुए राज्य चला जाए तो बड़े रहने वाले नहीं है। राम पटा है रामदास दिन में दूना था, ये राम पटा है भगवान का, ये दिन था एक पटा उतरता ही नहीं, ये झूठा पटा कब तक रहेगा भाई। तो सज्जनों खास बात है, खास ध्यान दो इस बात पर कि हम भगवान की तरफ चलने का विचार करते हैं जरूर बड़े हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े परमात्मा है और वास्तव में बड़े हैं। भगवान को मालिक होने से बड़े नहीं है। इस वास्ते भगवान है ना, भगवान दूसरे को छोटा नहीं बनाते हैं, भगवान मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते हैं। चेला कौन बनाते हैं, चेला का दास हो तो चेला बनाता है, धन कौन करता है? धन धन का दास होता है। जिसके धन की गर्ज है वो धन इकट्ठा करता है, जब भगवान की गर्ज हो भगवान को इकट्ठा करता है, भगवान की गर्ज हो भगवान बन जाता है। भगवान नहीं भगत मेरे मुकुटमणि, धन ने किसी को मुकुटमणि बनाया, भगवान बनाते मुकुटमणि। बड़े होते हैं वो बड़ा बनाते, छोटा नहीं बनाते, छोटा बनाने वाला छोटा होता बड़ा नहीं होता। तो भगवान की तरफ चलने से सज्जनों हमारी इज्जत है, संसारी तरफ चलने से इज्जत नहीं है, फजीती है बेइज्जती है। मन से बहम पड़ गया कि हम धन बड़े हो जाएंगे, मान बड़े हो जाएंगे, लोग आदर गए तो बड़े हो जाएंगे, ऊंचा आसन ले जाते हम बड़े हो जाएंगे, आदर जाए बड़े हो जाएंगे, महंगा तो बड़ी हो जाएंगे। ये बहम है बहम, इसमें खूब विचार कर देना और शंका करना खूब बढ़िया। ये बहम हो तो मनो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के द्वारा मनुष्य बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है, शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तो शरीरों के द्वारा बड़प्पन नहीं है, परमात्मा की तरफ चलने से बड़प्पन है। तो हमारे ये जो आयोजन है, ये आयोजन केवल परमात्मा की तरफ चलने के लिए है। इस बात से महिमा है, शरीर की महिमा है, धन की महिमा है, वस्तुओं की महिमा है, जो कि परमात्मा की तरफ लग जाए, अपने अविनाशी परमात्मा की तरफ चल जाए। तो अविनाशी की तरफ चलने से अविनाशी जीव की भी महिमा है, विनाशी वस्तुओं की भी सफलता है, नष्ट हो जाएगी। अविनाशी की तरफ चलने में मदद मिल जाए तो वो भी ठीक है। इस वास्ते ये खास बात है कि परमात्मा के हम अंश हैं, तो परमात्मा की तरफ चलने से ही हमारा बड़प्पन है। अगर परमात्मा से विमुख होते हैं तो संसार की त्रिलोकी मिल जाए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति योजना, ब्रह्म लोक तक के लोग भी वहां से भोग भोगा करके फिर जाना पड़ता है। तो एक और शुभ कहा नहीं भाया, फिर पाछा गर्भवासा आया, बारे बार जन्म मिलता है। तो गतागत काम काम वाला बनते, तो इस वास्ते पदार्थों की इच्छा करना है ये अपनी फजीती है। दूसरी एक बात और है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। धन आदि के लिए चिंता जरूरत नहीं, अपना समय है पांच चार घंटा दे दिया, उसमें जो मिले उसमें संतोष रखो, वो उतना ही मिलने वाला है। चोरी करने वाले को ज्यादा नहीं मिलेगा, व्यापारी को ज्यादा नहीं मिलेगा, बहम है बहम, मिलने वाला ही मिलेगा। तो स्त्री इसकी चिंता नहीं कर रहे, और भगवान है वो चाहने वालों को मिलेगा, बिना चाहने वालों को नहीं मिलेगा। संसार की वस्तु चाहने वाले को मिलेगी, न चाहने वाले को मिलेगी, नहीं मिलने तो चाहने वालों को नहीं मिलेगी, नहीं चाहने वालों को नहीं मिलेगी, यार मिलने का तो चाहने मिल जाएगी, बिना चाहे मिल जाएगी। वह तो हमारी है, दश मदियों को कहाँ जाएगी। तो संसार की वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए, उद्योग कर लेना अपना अपना अपना, जो जो ब्राह्मण आश्रम है वो मामूली प्रोफेशन कर दिया अपना। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करना है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। नहीं तो पशु पशु समान है, खाद तो मोदते नित्यम सुन का शू करे घर, खाना पीना सोना आराम करना ये तो पशुओं में ही है, इससे बड़प्पन नहीं है। इस वास्ते सांसारिक कितनी ही बढ़िया बढ़िया से बढ़िया ब्रह्मलोक का पद भी परमा एक जीव को बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि वो पद मिले जो बड़ा हुआ फिर छिड़क है छठ हो जाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति वो तो हमारा सदा ही बड़ा ही रहेगा, छोटा रह ही नहीं सकता। भगवान जिसको मुकुटमणि बनावे वो छोटा कैसे हो जाएगा। इस वास्ते एक प्रार्थना है, आप हम सब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखें। संसार की साधारण निर्वाह कर लिया अपना चोखा, अच्छी बात है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो निर्वाह हो जाएगा, भगवान की कृपा से निर्वाह हो जाएगा। हम जन्मे हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, इस वास्ते जीवन का प्रबंध तो भगवान की तरफ से है, फिर चिंता क्यों बोलो। उद्योग कर दिया, लग गया असली उद्योग करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण। धन से मैं बड़ा हूं ये तो सोचता है, बट मूर्खों में सबसे बड़ा हूं ये सोचते ही। धन बारे रहने वाले दिन तू बड़ा हो गया, मूर्खता हुई बड़ा ब्राह्मण वर्ष बड़ा हो गया तो मास आठ वर्ष बड़ा हुआ तू बड़ा कैसे हो गया, समारोह वर्ष में छोटा हो गया तो आठ वर्ष तो छोटा कैसे हो गया, बड़ा चल गया बड़ा कैसी बात लगी बढ़िया। तो जैसे ब्राह्मण बड़ा हूँ ऐसे समाज छोटा हूँ, दो दो ही मूर्खता बरूबर है, मूर्खता बरूबर कभी नहीं है, दो दो ही आठ मास से छोटा बड़ा हुआ। तुम परमात्मा के अंश हो भाई, समझे ऐसा से बड़े हो तो परमात्मा की तरफ बड़े हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।